En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Det skal ikke bare handle om Danmark i dag, for i morgen der går Tjekkiet til parlamentsvalg, og premierminister Babiš, han er på vippen, og det er ikke blevet bedre her den sidste uge af, at hans økonomiske transaktioner, som det fremgår af de her lækkede Pandora Papers, også er kommet til tjekkernes, til vælgernes, bevidsthed i denne her uge. Men måske så kan han blive reddet af et par af de mindre partier, der til gengæld kræver en folkeafstemning om EU, sådan så briterne, eller sådan så tjekkerne måske kan følge et briterne. Et tjeksit. Ja, et tjeksit og følge efter briternes, lysende eksempel på at komme ud af EU. Det er virkelig skønt. Men det taler vi om til sidst i den her anden afdeling, når den tjekkiske journalist Otta Tiefenbøk, ham der er fra netmediet Mr. East, kommer på besøg. Velkommen, jeg hedder Tom Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og selvom vi har en tæt pakket time foran os, så er der stadig en fidusbamse i luften. Det kan I lytte og være med til at lande ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Det står lige nu mellem Nicolai Wammen, finansminister, skal have den, eller Troels Lund Poulsen for Venstre, fordi han har lagt strategien for de borgerlige. Eller Marianne Gården, ja, som jeg, biskop i Lolland Falster. Og det kommer simpelthen til at afhænge af, hvem I stemmer på her til aller sidst. Nå, men lidt senere i den her time kommer journalist Samuel Raklin og forklarer, hvorfor og hvordan Danmark kan etablere en uafhængig sikkerheds- og forsvarspolitisk tænketank, så vi slipper for, at Trine Bramsen ligger og ringer til dem. Dem, der i øjeblikket er der og er finansieret af det offentlige. Ja. Og om små 20 minutter, der taler vi med museumsinspektør Jane Sandberg, hedder hun, om konsekvenserne af, at de unge ikke gider det ellers så højt skattet Foreningsdanmark. Men vi ligger fra land med dagens og debat, og den står nemlig mellem Venstres fidusbamsekandidat Troels Lund Poulsen, nuværende finansordfører og tidligere minister. Og så har vi selvfølgelig også en repræsentant for det herskende socialdemokrati, og det er Jens Joel, der er formand for Finansudvalget, og han er med på en telefon. Velkommen til de herrer. Tak. Det skal handle om, det er, at regeringen har jo nu lavet en såkaldt, eller i hvert fald et bud på en velfærdslov. Og det var jo et projekt, som blev kommet ned på et stykke papir, dengang man skulle danne den nye regering og sørge for, at den fik opbakning fra sine støttepartier. Og en velfærdslov, det er simpelthen en lov, der skal sikre, at politikerne hver år forpligtes til som minimum at tilføre den guddommelige offentlige sektor, vi har her i landet, et antal milliarder, der svarer til presset på velfærden, som følge, altså blandt andet, at der bliver flere og flere ældre, altså de demografiske forandringer. Troels Lund Poulsen, det lyder da meget fornuftigt. Ja, det gør det. Jeg synes bare, at loven skulle være lidt bredere, så derfor foreslår vi, at det skal hedde en vækst- og velfærdslov, så man også sikrer, at inden man bruger pengene, at så har man også pengene, fuldstændig ligesom i sin egen økonomi. Og hvordan vil I gøre det? Ja, det vil vi jo gøre ved, at finansministeren skal fremlægge, hvad er skønnen for BNP det efterfølgende år. Og hvis BNP det gør han jo i forvejen. Ja, det gør han. Men hvis BNP-udviklingen så er lavere end det demografiske træk, så skal finansministeren vise, hvordan man gør samfundskagen større, altså hvordan man skaffer pengene til det. Eller skære et andet sted. Omprioritering. Ja, man kan gøre mange forskellige ting. Okay, og det er... Og så kan jeg forstå også, at I har koblet det sammen med et skattestop. Ja, vi synes jo ikke, det er nødvendigt, at man skal sætte skatter og afgifter op. Vi står jo på et skattestop, ligesom vi har gjort i mange år, siden 2001. Så det er derfor, at vi har foreslået det, og det kommer vi så til at stemme om i Folketinget. Nå, Jens Joel, du skal jo også være med her. Hvorfor synes du, at sådan en velfærdslov, er der behov for den? Altså, det kører da ikke udmærket? Nej, der er behov for at holde hånden under velfærden. Altså simpelthen fordi, når der bliver flere børn og flere ældre, så er der simpelthen også en grænse for, hvor hurtigt man kan løbe. Og det er derfor, vi siger, at det er klogt at sikre, og det er jo en bund under velfærden, at man sikrer, at der også er flere penge, når der er flere opgaver, der skal løses, og at man ikke altid skal starte året med nedskæring. Og det tror jeg, der sådan set også, der er ret mange, både venstre og socialdemokratiske borgmestre ude i kommunerne, som er ret glade for, at vi nu faktisk siden regeringsskiftet har gjort det, at vi har tilført det, der svarer til det såkaldte demografiske træk. Så vi dermed undgår, at man skal starte budgetterne i kommunerne med at skære ned, før man kan lave noget. Det var egentlig meget fornuftigt. Jamen altså, det jeg har sagt, synes jeg også er fornuftigt, nemlig at man kombinerer vækst og velfærd, og det har jeg jo heller ikke mødt nogen modstand hos Jens Joel på, så jeg går ud fra, at vi er enige om, ligesom hvis man skal til på sommerferie, man tænker, vi vil gerne til Mallorca, men man ser ned i punkten og kan konstatere, at det bliver kun en tur til Maribo, så skal man jo altså snakke med sin bankrådgiver, hvis man skal til Mallorca, og der synes vi altså, det er en god idé, at man ikke gældsætter sig for at leve op til et løfte. Vi synes, man skal have styr på økonomien, og det betyder, at vi skal sikre, at pengene er tjent, inden de bliver brugt. Det synes jeg ikke er noget unaturligt. Men er det ikke sådan lidt gammeldags? Jo, det er gammeldags selvfølgelig. Jeg synes, hvad Jens Joel siger til Venstres krav. Jamen altså, vi har jo lige været igennem en coronapandemi, som jo meget godt viste, at nogle gange skal man faktisk investere for ligesom at gavne økonomien på lang sigt, for at undgå, at man får en større regning, flere arbejdsløse, flere konkurser, alle de der ting. Og det er jo et meget godt eksempel på, at den der Mallorca-sammenligning er sådan en lille smule forsimplet, men at man faktisk i en samfundsøkonomi jo godt kan bruge også en offentlige udgifter, men også investeringer og hjælp til private virksomheder, til at holde julen i gang og undgå, at økonomiske tilbageslag bliver så store, som de bliver. Og det, der i virkeligheden undrer mig her, er jo egentlig ikke, at Troels Lund Poulsen nu har fundet en eller anden ting, han gerne vil have tilføjet noget her. Det, der undrer mig, det er, at man i op til valget sidste gang sagde klokkeklart, at man ville leve op til det her. Man havde et velfærdsløfte, man kunne bare stemme på Venstre, fordi man vidste, hvor man havde den. Og så ville der i hvert fald også være penge til det demografiske træk. Og nu lever Venstre jo så for det ved at sige, at det gælder i øvrigt kun vores valgløfte, hvis de ting er opfyldt. Herunder et skattestop, som jeg lige har spurgt hr. Jakob Ellemann, altså formanden, til nede i salen og spurgt, hvad koster det egentlig, det skattestop? Altså hvis man ikke kan indeksere de afgifter, vi for eksempel har, hvad betyder det så for råderummet? Og svaret fra hr. Jakob Ellemann var, at det koster ikke noget. Og hvis det ikke koster noget, så er der jo skatter, der kommer til at stige. Og hele den der diskussion om, hvad er det egentlig, det virker ret mærkeligt at stille ultimativt krav om noget, man ikke selv har defineret præcis, hvordan det ser ud. Så må du svare, Troels Lund Poulsen. Altså, jeg forstod simpelthen ikke, hvad Jens Joel sagde. Det var for indviklet, at jeg kunne forstå det her først på dagen. Det, som jeg tror, Jens Joel spørger om, det er, hvorfor skal man have et skattestop? Og det skal man, fordi vi synes, at skatterne er tårnhøje i Danmark. Nogle af de højeste i verden. Derfor synes vi jo ikke, at for at gøre Danmark rigere, at man gør det ved at sætte skatter og afgifter op. Fordi effekten af det er jo så, at der er nogle andre, der bliver ramt. Der er arbejdspladser, der flytter ud af landet. Så man kan sagtens gøre Danmark rigere ved at lave reformer eller ved at lave prioriteringer, som gør, at samfundskagen bliver større. Altså, jeg tror dog, trods alt, Socialdemokratiet og Venstre er enige om, at det gælder om, det er, at Danmark bliver rigere. Der er jo ikke nogen, der går efter, at Danmark skal blive fattigere. Det er jo desværre sket så under Mette Frederiksen. De sidste to år er Danmark jo desværre blevet 14 milliarder fattigere, fordi at regeringen har taget initiativer, som desværre har betydet, at Danmark bliver fattigere på sigt. Og det synes vi er forkert. Jens Joel, I har simpelthen sat skatterne op og sørget for, at I har fået mindre vækst osv. Er det ikke klogt nok at ligesom sige, nu havde I lidt succes med den rene keynesianske model her med, og vi fører en rigtig ekspansiv finanspolitik, og det lykkedes jo meget godt, så nu fortsætter vi bare med at køre videre med det ude i al fremtid. Er det ikke det, du siger? Nej, det jeg siger, det er, at nogle gange skal man investere eksempelvis i uddannelse. Nogle gange, så det vi bruger penge på, er jo også, at virksomhederne får et større fradrag for deres investeringer i udvikling. Det er jo også en, altså, kan man sige, en hjælp fra statslig side til at gøre nogle ting. Og derfor så er det jo heller ikke rigtigt, at Venstre har medvirket til en række af de afgifts- og skattestigninger, vi har lavet eksempelvis på tobak, fordi det er fornuftigt, at færre unge kommer til at ryge. Men selvfølgelig handler det her ikke om en undskyldning for at få lov til at sætte skatterne op. Jeg synes bare, det er sådan en lille smule fornemt, at når Troels Lund Poulsen ikke vil svare på, om for eksempel de ting, der bliver betalt i kroner og øre, altså er de også låst fast, eller kan de indekseres under Venstres skattestop? Er det kun procenter, der er låst fast, eller er det også kronebeløb og sådan noget? Og når man ikke vil svare på de der ting, så er det jo sådan lidt et retorisk trick at sige, om jeg tror, det er for tidligt på morgenen, og jeg forstår nok ikke helt Jens Jols spørgsmål. Altså sandheden er jo, at vi har ikke fået en definition af, om Venstres skattestop har en konsekvens for rådrummet, og alligevel vil man gøre det, som man ikke helt har defineret, til et ultimativt krav for at støtte, at man holder hånden under velfærden. Og det lyder for mig, som om man er i gang med at finde undskyldning for i virkeligheden at løbe fra det valg, vi skal prøve at have svar. Det der skattestop, er det sådan noget, nu hælder vi cement ud over priserne i år 2021 her i oktober, og så indekserer vi ikke herfra. Er det der kommer til at ske med Venstres skattestop, eller er det ikke defineret nu, eller hvordan? Jamen, Venstres skattestop er fuldstændig defineret. Det har det været siden 2001. Vi gik også til valg på et skattestop i 2019, hvor vi gav mulighed for, at man godt kunne hæve tobaksafgifterne. Så synes vi jo bare, at det er den forkerte vej at gå, at man vil sætte skatteafgifter op, som den her regering har gjort. Det er ikke den vej, vi vil gå. Det er vi politisk uenige med regeringen i. Men man kan jo godt gøre Danmark rigere, når man fastholder skatteafgiftstrykket. Det er jo ikke sådan, at vi bliver fattige af det. For den måde, vi bliver rigere på, det er jo, at der er flere mennesker, der kommer i arbejde. Virksomhederne får det bedre. Og det er jo heldigvis også det, det ser ud til nu på ryggen af corona. Der ser det ud til, at vi får en god vækst. Det er godt, men det er vigtigt at fastholde den vækst, sådan at samfundet bliver rigere. For hvis samfundet bliver fattigere, så skal vi jo lave nogle prioriteringer. Er du beroliget nu af svaret? Nej, altså fordi det er ikke defineret. Altså der står fem principper på hjemmesiden, så vidt jeg husker, og dem kan man jo så sidde og kigge på, og så kan man jo spørge sig selv, om det her betyder, at hvis man for eksempel ikke indekserer energimiljø eller tinglysningsafgifterne, så ved vi, at det betyder ligesom så er der 0,5 milliard mindre i 25 at betale velfærd med. Og det er jo interessant at vide, om de er omfattet eller ikke omfattet. Det er det, vi ikke kan få svar på fra Venstres side. Så altså. Men jeg er jo i øvrigt enig i, at det her handler jo ikke kun om at holde hånden under velfærd, men også om at sikre reformer, som kan man sige bringer Danmark i bedre form til at gribe fremtiden. Og det er jo en del af det reformudspil, som vi har fremlagt nu her. Danmark kan mere et, og hvor der jo er en række af elementerne, som Venstre også tidligere har foreslået, og hvor jeg er fortrøstningsfuld og sikker på, at vi godt kan lande nogle gode aftaler om at bringe Danmark et bedre sted hen, sikre, at vi har den fornødne arbejdskraft til rådighed, sikre, at de hænder, vi faktisk har på arbejdsmarkedet, har de rigtige kompetencer. Ja, vi har lige en lille runde her, fordi det er en lytter, der hedder Arne Bak Sørensen, og det vil jeg godt lige følge op på det her spørgsmål. Det er først og fremmest til Troels, men det er også til dig, Jens Juel, ikke? Det er jo sådan, at Arne Bak Sørensen skriver, tror Troels Lund Poulsen stadig, at samfundsøkonomi kører efter de samme regler som privatøkonomi? Det var dit Majbo Mallorca-eksempel, ikke? Og jeg kommer også til at tænke på, at der er også blandt økonomer i forskellige retninger, to skoler, og de yngre, de siger, hold op med det der statsgæld, det er lige meget. Det er fint. Hvad siger du til det, Troels Lund? Og det er gammeldags. Det er sådan Thomas Berndt Henriksen, og den anden, det er sådan nogle af de unge. Ja, altså det er sjældent, jeg bliver sammenlignet med Thomas Berndt Henriksen, så tak for det. Det er dagens bedste nyhed. Jeg synes ikke, det er gammeldags, at man har styr på gælden. Der er ikke noget problem i at have gæld, når man er stat, fordi staten dør ikke. Det er det, der er forskellen på dig og mig, og staten, det er, at der er nogle andre ting, der gælder i forhold til staten. Det, der er problem for staten på sigt, det er, hvis gældsætningen bliver for stor i forhold til den økonomiske vækst, der er. Så kommer vores vurdering i forhold til, at kan låne penge internationalt under pres. Og det er derfor, jeg synes, at når man diskuterer velfærd, så er det jo ikke enten eller. Så kan man også godt diskutere vækst. For mig er det både og, og derfor synes jeg sådan set, det er noget, enhver kan støtte. Det er, at når man skal bruge penge, og det skal vi på baggrund af det demografiske træk, så skal man selvfølgelig også sørge for, at man har en plan for, hvordan pengene bliver tjent. Godt. Jens Juel, skal du have lov at have et enkelt ord på den her problematik? Jo tak, jamen jeg synes jo i virkeligheden, lytteren sætter det meget godt på formel, og derfor så er den der Mallorca-Majbo-sammenligning helt håbløs. Det, der selvfølgelig handler om, det er, at man skal have styr på økonomien, man skal ikke have en gældsætning, som på sigt bare vokser og vokser. Det er vi fuldstændig enige om, men det er måske også derfor, det er lidt tosset, at når vi kan blive enige om, at vi skal have balance i økonomien, at vi skal have bæredygtighed i økonomien på lang sigt, så er det måske lidt tosset at lave en lov, som Venstre foreslår, som betyder, at hvis der et år er udsigt til en lavere vækst, så skal der skæres ned i kommunerne. Så risikerer man jo faktisk, at man forværrer ud over den velfærd, der bliver mindre af, at man så også forværrer den økonomiske situation. Okay, det var ikke en ordførertale, vi bad om i min kommentar. Tak til dig, Troels Lund Poulsen, for at komme her i dag. Og måske får du fidusbamsen, hvis vi... Hils ned på Christiansborg. Ja, således opløftet, og det bliver jo spændende at se, om der kommer et forlig. Det har vi jo set før mellem Venstre og Socialdemokratiet, ja. Stået hver deres hjørne, og så sådan ender man med at lave en aftale til sidst. En gruppe. Ja, det får vi se. Men nu skal vi byde velkommen til en ny gæst. Det er dig, Jane Sandberg, museumsdirektør ved Enigma, sammen med Katrine Ebdrup Damgaard, der er tidligere direktør i noget, der hedder Ungdomsbyrået, har du skrevet en kronik i Berlingske, hvor I advarer landets folkeoplysningsforbund, sportsforeninger og politiske partier om, at Foreningsdanmark er i sørgelig forfatning, fordi de unge ikke gider være med. Og det er jo ikke gode nyheder. Og jeg er sådan lidt forvirret, fordi jeg kan jo ellers se mange unge mennesker blande sig i samfundsdebatten. De står nede på Slotspladsen, demonstrerer i øvrigt. Så hvorfor er der egentlig et problem? Jamen, det er jo ikke engagementet, der er et problem. Nej. Det er måden, de forener sig på. Okay. Ja. Så den bekymring, som Katrine og jeg tillader os at rejse, handler jo langt mere om det strukturelle. Altså, hvor er det egentlig, at man får afløb for sit engagement, når man ikke står på Slotspladsen? Og i gamle dage, i vores ungdom, uden at fornærme nogen, okay. Så ville vi jo melde os under partipolitiske faner eller i en forening. Det gjorde vi jo ikke engang, da vi var unge. Der var der heller ikke ret mange. Det er bare blevet endnu værre. Det er blevet endnu værre, men antallet af medlemmer af politiske partier er jo, altså går jo kun en vej nedad. Men det er en gammel nyhed. Det er en gammel nyhed, men i dag er det jo sådan, at der er 140.000 danskere, der er medlem af politiske partier, og der er over 150.000, der liker venligbordene. Bare for at sige, vores engagement farløb andre steder, også steder, hvor det ofte er mindre krævende. Men de politiske partier, det er jo en sag, kan man sige. De skal nok overleve. Så henter de pengene i statskassen, og så gør det videre alligevel. Men det, hvor jeg måske er lidt mere bekymret, det er måske sådan noget som sportsforeninger. Altså det, de unge mennesker dyrker sport, og alt det andet faglige og oplysende osv. Altså vi praler af, at der er noget, der hedder Foreningsdanmark. Mm. I Danmark, der er ikke tre mennesker, der kan mødes, uden de sætter sig ned og laver en forening. Præcis. Gider de ikke sidde og have bestyrelsesmøder? De gider ikke det lange sejtræk. Og kassere og det ene og andet? Jeg tror, at hvis man vil prøve at forstå det ud fra sådan lidt bredere ramme, så tror jeg, det handler om, at vi har opfostret en ungdom, som kræver handling nu. Det har vi sådan set også gjort i vores ungdom, men vi har dog accepteret, at skulle vi forandre noget, så vil det foregå i regi af meget ofte foreninger. I dag der er det sådan, at man som ung menneske jo føler et brændende behov for f.eks. at gøre noget af klimaet. Mm. Det har vi fortalt dem hele tiden, og det skal de dele en dulme gøre nu, fordi det var vores generation er rigtig dårlige til at passe på. Så der står de på en brændende platform, og de har et stærkt behov for at få et engagement, hvor de oplever, at deres engagement bliver oversat til noget, der rent faktisk batter, der gør en forskel. Ja, fordi altså, man kan også sige, altså, det er jo I også inde på, i det I skriver, ikke? Altså, at den her foreningsstruktur, altså det er ligesom, altså, du ved det, Foreningsdanmark, det er vidunderligt, og ligesom vi siger, den danske model, den er ukrænkelig, det er også vidunderligt, men verden ser bare ikke sådan ud mere. Og der er ikke, altså, så vi skal gøre et eller andet, og det Foreningsdanmark, det er jo blevet støttet af staten, og altså alle opfordres til at gå ind, men det er så at gå ind i en museal konstruktion. Så hvad er det så, vi skal gøre for at så, hvad skal man sige, omdirigere de her ressourcer til en ny form for folkelighed? Ikke? Vi skal kigge lidt på folkeoplysningsloven, fordi den er jo lavet i en tid, hvor den er tænkt som en respons, en systemisk respons til et krav eller et kald, som rigtig mange mennesker har følt, når de har engageret sig i foreningsregi. I dag er det sådan, hvis man er nogen, der gerne vil gøre noget for en sag, og for eksempel har brug for et lokale at mødes i november måned, hvor det regner, så skal man være foreningsorganiseret. Fordi ellers kan kommunen ikke give dig nøglen. Nej. Kommunen kan simpelthen ikke låne et lokale ud til nogen, der gerne vil noget, uden at de er dannet som forening. Men der skal jo være lidt styr på det jo. Det er jo vores allesammens lokaler. Jamen, men, og kommunale, men på den anden side set, altså den, jeg vil godt ture. Nu er jeg jo selv ansvarlig for nogle offentlige rum i regi af det museum, jeg arbejder på til daglig. Jeg vil godt ture at låne lokale ud til nogen. Et navn med CPR-nummer, telefonnummer, mailadresse, så kan det godt gå. Så må den persons hæfte for det alene. Det kunne være en model. En anden model, hvis man taler på vegne af kulturinstitutioner, kunne være, at vi engagerede os lidt i det, og ikke bare gav dem nogen og gik hjem. Altså rent faktisk gik ind i et samarbejde med nogle af de her steder, og dermed sikrede, hvis det er det, vi er bange for, at der var nogen, der tog vare på, at vores lokaler blev passet ordentligt. Men er der ikke også, jeg skulle lige med, altså der er meget stor forskel på, om det er et eller andet politisk sigte, eller et kulturelt sigte, eller det er sport. Fordi, altså, og det kan jeg godt huske, i gamle dage, der var idrætsforeningerne, der kunne der også godt være et lille stykke demokratisk dannelse og opdragelse, men det var godt nok mest det med at dyrke noget sport og drikke bare i kafeteriet stadigvæk, ikke? Og sådan er det vel også stadigvæk, men så er der også, at sporten er også røget i konflikt med foreningslivet, fordi skater, der er ikke noget, der hedder Københavns Skaterklub med bestyrelse og generalforsamling. Og det er jo lige præcis det, vi skal tænke os godt om for at imødekomme, hvis vi gerne vil forløse det der engagement fortsat ind i puljen af vores allesammens, nemlig samfundets ramme. Og det kræver simpelthen, at vi kigger lidt på det systemiske og siger, er der nogle steder, vi kan prøve at imødekomme det der behov, fordi vi kan jo alle sammen hurtigt blive enige om, at det er ret fedt, at vi har nogle unge generationer, som også gider at engagere sig. Men det, der er en udfordring, ud over at de engagerer sig i noget, som ligner en, eller er en helt anden struktur end den, vi kender, er jo også, at de meget sjældent engagerer sig i den samme sag så længe ad gangen. De shopper i sagerne, og det vil sige, at en lørdag samler man skrald. Næste lørdag arbejder man for skaterbanen, og tredje lørdag så går man på gaden og råber for bedre klima. Ja, og det er jo en hurtig tid. Altså det, og alt det med, at det skal hænge sammen, det er noget, vi er blevet, hvad skal vi sige, det ved man godt, det gør det ikke mere. Og er det, man skal prøve med de her, altså lave nogle, et statsligt indgreb? Er det næsten det, du vil have? Jeg tror, at så drastisk vil jeg ikke selv gå til værks. Jeg tror, jeg vil, ligesom man har frikommuner, så tror jeg, at jeg vil løsne folkeoplysningsloven nogle steder for at se, hvad der kunne komme med god idékraft fra dem, vi taler om, nemlig de unge, og sige, hvordan kunne I tænke jer, at det fungerede? Man bliver ved med at møde den der forklaringsramme, der hedder, at så må du forstå, at det er et system, og det skal vi respektere. Men altså, den gode nyhed er, at systemer er jo ikke kommet overfra. De er lavet af mennesker, og mennesker kan lave dem om. Altså nu er det ikke for at bore i det, men du har jo selv været engageret i Radio Loud, som var et projekt, der henvendte sig til unge, og det gad de overhovedet ikke. Så hvordan skal man overhovedet komme i kontakt med de her mennesker? Jamen det... Altså det er jo igen, altså Loud var jo igen også nogle gamle mennesker, som siger, hvor er det vigtigt, at vi får fat i de unge, og få dem til at deltage i samfundsdebatten og i kulturdebatten. Det gider de altså ikke på den måde. Ikke på den måde. Det er ikke, fordi de ikke gider debatten. Det nej, tror jeg lige, vi skal holde fast i. At de vil gerne debatten. De vil den bare på nogle platforme, som de selv definerer fuldstændig, som vi andre havde det, da vi var i deres alder. Det er forståeligt. Og vores opgave, dem af os, der står på mål for systemer forskellige steder, vores opgave er at lytte og sørge for at indgå en dialog, så vi skaber nogle rammer, som de unge rent faktisk gider at bruge. En ting, hvad gør man i fremstiller sådan lidt et dommedagsscenario, at man kan ligesom sige, når de gamle dør ud i foreningerne og sådan, og så kan man nedlægge sportsforeningerne og klubberne og det ene og andet. På et eller andet tidspunkt, så bliver de her unge mennesker jo også i 30'erne, når de får børn, og de får det hus og så videre. Så melder de sig vel ind i de der boligforeninger og det ene og det andet. Altså, og får noget ansvar, ikke? Altså man kan jo, nogle gange løber det jo også lidt løbsk, ikke? Vi så det med sygeplejerskerne, ikke? Der pludselig, de gider ikke rigtig engagere sig i fagforeningen, hvor man jo ligesom træffer beslutninger og forhandler løn og sådan noget. Nej, man vil hellere ind på Facebook, og så laver man en eller anden Facebook-forening, der presser fagforeningen til at stille krav, og som ender med en konflikt, der løber, og man får faktisk ikke rigtig noget ud af det. Her det, synes jeg, er et meget godt eksempel på, at jamen, de mennesker, der havde det engagement i sygeplejersker, de skulle ind i fagforeningen. Det er jo der, man har indflydelsen. Er det ikke nogle erfaringer, de her unge mennesker bare bliver nødt til at gøre sig på et eller andet tidspunkt? Jeg tror du godt, jeg vil anfægte din antagelse om, at det er fagforeningen, man har indflydelsen. Det er vist ikke helt rigtigt længere. Er det ikke dem, der forhandler? Jo, stadigvæk er det dem, der forhandler, men der foregår jo parallelle spor, og det er jo det, vi ser i øjeblikket. Jeg tror, vi står midt i et skred. Jeg tror, vi står i et skred, der handler om, at det er ikke fordi, man ikke vil solidariteten eller engagementet, men man vil det på en måde, som gør, at man oplever, at der sker den forandring, man efterspørger hurtigere. Fordi det, altså ordet fællesskab, det er aldrig blevet mere skamrigt, end det er lige nu. Og samtidig er individet mindre fællesskabsorienteret, end det nogensinde har været. Ikke? Det er en meget, der er et voldsomt paradoks i det der. Og når du så siger mand og dialog, hvem er det så egentlig, vi snakker om? Jamen, det er dem, der ikke er her lige nu. Altså, vi sidder alle sammen på den forkerte side af 50. Ja. Det vil være meget mere interessant at have dialogen med de unge mennesker, som vi jo har enormt meget brug for at etablere den samtale med. Altså, det hjælper jo heller ikke, at vi får en masse gode idéer, synes vi selv, om hvad de har brug for. Og det er det, jeg tror, er Foreningsdanmark. Det er derfor, vi skriver dommedagsprofetiet lidt skarpt op i sådan en kronik, som den, I refererer til. Det er jo fordi, at hvis man var folkeoplysningsforbund og sad derude og udbød foredrag eller kurser i broderkunst eller et eller andet. Stramaj-broderi. Så vil jeg ærligt talt være lidt bekymret. Ikke? Men altså, Janne Sandberg, bare lige til sidst. Altså, nu har I skrevet den der kronik. Er der nogen unge, der har reageret på det? Eller er det kun sådan nogen på Korto og mig alder, der fordi, har læst du spørger. Ja, det er der unge, der har reageret på. Og hvad har de så gjort? Jamen, men de, jeg ved ikke, hvor meget de har gjort. De har læst den, og det er i hvert fald en begyndelse. Så er dialogen der på en eller anden måde indledt. Men udfordringen er selvfølgelig, at det ikke er os, der skal skabe systemerne. Det er dem, der skal være med til at fortælle os, hvad vi skal gøre. Os, der har indflydelsen. Så vi kan være med til at hjælpe dem og forløse det engagement. Tusind tak skal du have, fordi du kom her, Janne Sandberg, museumsinspektør på Enigma. Ja, og så har vi det næste levende billede snedet sig ind her i boksen i Pilestræde, og det er, jeg skal byde varmt velkommen til journalist og forfatter Samuel Raklin til daglig bosiddende i Washington. Tak. Og nu har han været tilbage i det gamle danske land for første gang i halvandet år. Kan det er korrekt. Og, ja, det er dejligt at være tilbage. Ja, det er, og vi er også glade for at se dig. Og for en gang skyld skal vi ikke snakke Rusland, i hvert fald ikke sådan direkte, og Putin og sådan noget. Men det er fordi, jeg ved, du har fået en god og en vigtig idé, der har fået fornyet aktualitet på grund af sagen om mundlukningen af forsker ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen. Altså, Peter Viggo Jacobsens Forsvarsakademi er finansieret af Forsvarsministeriet, og vi ved, at der er i hvert fald lagt pres på ham fra den, der finansierer løjerne, nemlig Forsvarsministeriet, hvor forsvarsminister Trine Bramsen jo huserer, til at han jo ikke sådan kan sige de ting, der måske er lidt ubehagelige, ubekvemme. Det er ikke den sag, vi skal tale om, men man kan sige, måske var det en god idé, at man havde en forsvars- og sikkerhedspolitisk tankegang, tænketank langt væk fra politikerne, som ikke er finansieret af staten. Og sådan en idé har du faktisk fået, ikke bare lige nu, men for et stykke tid siden. Ja, det er jo ikke bare en god idé. Det er super, super nødvendigt i den verden, vi befinder os i, der er midt i et kæmpe opbrud og nedbrud af den verden, vi har kendt. Så det er ikke bare en god idé. Jeg undfangede den her idé på samme måde i virkeligheden, som jeg i sin tid undfangede ideen om en tænketank, en borgerlig tænketank, der er blevet til det, der i dag er kendt som Cepos. Jeg var med til at undfange ideen, jeg var med til at lancere ideen og søsætte, og det er jo blevet en kæmpe succes på et tidspunkt, hvor man knap nok vidste, hvad en tænketank var i en dansk sammenhæng, hvor ordet tænketank var nærmest et fremmed ord. Men det er ikke en borgerlig forsvarssikkerheds- og politisk tænketank, du skal lave. Nu står vi i en anden akut situation, og det er vel 6-7-8 år siden, at jeg begyndte at lege med den der tanke, og jeg har faktisk prøvet at punke Cepos for at tage det her emneområde udenrigs- og sikkerhedspolitik til sig, fordi det indgik i mit oprindelige koncept, at det også skulle være under Cepos. Men hvis det var sket, og så det var kommet ind under Cepos, så havde det jo haft en, hvad skal man sige, så var det jo på ingen måde, så var det blevet et borgerligt forsvarstænkeri. Og det er jeg på sin vis glad for, at det ikke Torben, er lykkedes, at det ikke er blevet fordi det, fordi altså ideen er, det her skal være totalt uafhængigt af partipolitik. Det skal ikke være ideologisk, fordi det er et nationalt anliggende. Og som regel i dansk politik, sådan som jeg har forstået det, har der som regel været så godt som konsensus om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Altså et bred enighed om, hvad Danmarks nationale interesse er. Og det er det, der er kernen i det, at på et tidspunkt, hvor Danmarks nationale interesse har været på spil i en grad, som vi ikke har oplevet, ja, nok nærmest i flere generationer, så er der et tomrum, hvor alt det, der drejer sig i debatten om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, det ligger i en officiel ramme, enten under regeringen eller forsvaret, og den, det synes jeg ikke er acceptabelt. Og det er igen, ligesom det var i sin tid, i begyndelsen af det her årtusind med Cepos, så er jeg jo inspireret af det, jeg har på nærmeste hold, og har haft det i 30 år i Washington, med alle de tænketanke, der er en hel industri i en formeningsbrydning på den politiske debat i Washington og USA. Og hvad er det så, en uafhængig sikkerheds- og forsvarspolitisk tænketank kan, som ikke i dag varetages af Forsvarsakademiet og andre, skal man sige, hele og halvoffentlige institutioner. Der er jo DIS, og der er mange andre. En Forsvarsakademiet. Ja, præcis. Og så er der selvfølgelig noget omkring universiteterne, der også har. Det er der også, ja. Men de er jo alle sammen finansieret enten Udenrigsministeriet eller Forsvarsministeriet. Jamen, det er jo det, der er problemet. Det, vi taler om, er en institution, en forskningsinstitution, en debatinstitution, en meningsbrydningsinstitution, hvor enten man bruger det til det ene eller det andet, og de kan jo excellere, de excellerer jo i alle genrer. De er frie og uafhængige, de skal ikke stå til ansvar for nogen minister eller noget hierarki andet end den bestyrelse, der er nedsat, og så ellers har fuldstændig frie tøjler til at skyde i alle retninger. Så, man skal pengene komme fra? Undskyld, altså for at skære det helt ud i pap, altså en forsvars- og sikkerhedspolitisk tænketank, som kan sige, jamen det er fint nok, at pakistanerne hjælper os med at evakuere nogen fra Kabul, men det er altså dem selv, der har været med til at skabe problemerne, så det er måske lige lovligt knap så smart at rose dem, fordi de har sådan set været med til at skabe situationen. Og det skal man kunne sige, uden at man kan risikere, at der kommer en vred opringning fra en politiker. Det kan da godt komme, men det har ikke nogen effekt. Altså, det er sådan, det er der, vi skal kunne sige de ubekvemme ting til alle tider, så vi alle sammen bliver klogere. Det er sådan, det der er i det. Ja, det der er tale om er, at på samme måde som vi har en fri meningsbrydning og meningsdannelse i de danske medier, uden at der er nogen politikere, der står og prikker nogen i ryggen og siger, nej, det må du ikke. Eller så udflytter vi dig. Ja, så kommer vi til Nørres Nede. På samme måde må det jo gælde på på det her enormt vigtige område, når det drejer sig om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor man må have nogen, altså de bedste tænkere og stemmer i landet skal have den platform, hvor de kan udfolde sig fuldstændig frit og uden at have tryghed i ansættelsen. Så skal vi sige, hvad kræver det af midler? Hvor skal de komme fra for at få lavet det, vi kan kalde for Peter Viggo-instituttet? Ja, det altså, jeg er jo ikke bundet op på Peter Viggo eller noget som helst. Det var bare et forslag, der sådan helt tilfældigt rører igennem. Det er rigtig godt udgangspunkt. Mit slag på taske. Jeg har jo brugt samme model, som vi i sin tid brugte til at starte søsætte CEPOS, som jo har udviklet sig i en retning, som det kan jeg jo åbent sige, har udviklet sig i en retning, som jeg ikke havde forudset dengang jeg søsatte foretagendet, eller var med til at søsætte det foretagendet. Men det er en anden snak. Det, principperne og tanken er de samme. Nemlig, at det skal være uafhængig af partipolitik. Det skal ikke være finansieret med offentlige midler. Pengene skal komme fra private institutioner, fra fonde, virksomheder, privatpersoner, og på den måde opbygge en pengetank inden for institutionen, så at de kan fungere. Der har jeg i det koncept, som jeg har sendt til Jarl, som han måske har læst, med slag på tasken, taget samme udgangspunkt, som vi i dengang eller bestyrelsen dengang sagde, da de startede CEPOS, 15 millioner over 3 år, det vil sige med et budget på 5 millioner. Det skal nok være noget højere i dag, fordi det er jo mange år siden efterhånden, men et udgangspunkt, som man har, kan starte med en stab på en direktør, nogle forskere, kommunikation, sociale medier, sekretær, etc. Så kan man komme i gang. Fordi det, vi vil tale om, det, man kan ikke tage, skal man sige, anden hylde forskere. Vi bliver nødt til at engagere dem. Det skal være toppen. Det skal være de top. Både danske og udenlandske. Og de koster selvfølgelig nogle penge. Ja. Det er klart. Så det vil, frihed koster. Så det vil sige, det vi efterspørger her, det er riges allerbedste mænd og kvinder, der har lidt på kistebunden, og som ikke nødvendigvis vil sælge alle pengene til børnebørnene og kattens værn. De skal jo helst have et eller andet sted, hvor de kan sende pengene hen, etablere den her sikkerheds- og forsvarspolitiske tænketank, der kan rådgive politikerne, når vi snakker Arktis, USA, Grønland, når vi sender i fremtiden skal sende unge mænd og kvinder ud et eller andet sted, så skal vi have nogen, der ikke på en eller anden led er embeddet med den til hver tid siddende regering. Er det nu en super god idé at gå med USA det der og hin sted? Hvad er konsekvenserne? Hvad er erfaringen? Sådan noget. Hvor vi til den tid har glemt. Jamen, det er spot on. Hvad mere der? Du har sagt det. Hvor simpelt kan det være? Det drejer sig om. Samuel Ragnhild, så bare lige til sidst her. Har du talt med nogen, som bakker op om den her idé, som også har nogle penge? Vi har talt vi talte, nu er det jo et par år siden, men da vi var aktivt i gang med det, vi havde nedsat sådan, eller udpeget sådan en skyggeformand, der var, kom fra erhvervslivet, og som brændte for sagen, og var, opsøgte nogle af de store fonde og virksomheder. Og jeg skal sige dig, Torben, alle synes, det var en super god idé. Nej, hvor var det? Altså, ja, jamen, sådan og hvor har vi dog brug for det? Ja. Og, det og da det så kom til at, et commitment, at man skulle... levere pengene. Show me the money. Follow the money. Så skete der ikke så meget. Desværre, jeg var meget, meget ked af, jeg har brugt meget tid på det. Jeg brugte meget energi på det. Jeg netværkede, vi mødtes med mange mennesker. Vi støttede aldrig på en kritisk bemærkning, fordi alle kunne se, hvor... Og det er jo altså, inden det her... Det er jo blevet den globale geopolitiske situation, som berører os. Vi skulle have haft det for 6 eller 8 år siden. Er blevet endnu mere akut. Men dengang var vi ligesom på forkant. Det var endnu inden Taxø-rapporten udkom, og jeg talte med Peter Taxø. Så var ambassadør, der skrev en rapport om dansk udenrigspolitik til fremtiden. Exactly. Vi talte meget. Han var jo ambassadør i Washington, så vi talte meget om de emner. Det var... Timingen var rigtig, men det er bestemt ikke for sent. Det er i 11 og en halv time, men never too late. Men der er lige et enkelt spørgsmål. Der er to, der nævner det her. Morten Hansen og blandt andet Thomas Hørup Ebling, som synes, det er en glimrende idé. Men hvor, hvis man nu forestiller sig, at pengene kommer et eller andet sted, du nævner selv virksomhederne, er det så ikke dem, der kommer til at bestemme, hvad sådan en forsknings- og sikkerhedspolitisk tænketank? Altså, en fordel ved, at tingene kommer fra staten, det er jo, at så, det er vores allesammens penge, og så kunne man jo forestille sig, at det ikke rigtigt... Jeg er fuldstændig med på, hvad du siger, og hvad dine spørgere og lyttere henviser til. Men du Terma for eksempel sender en check på 50 millioner. Det går bare ikke i det her. Der skal være no strings attached. Det betyder på dansk? Der skal ikke være nogen betingelser. At pengene skal gives, og så er det op til bestyrelsen og ledelsen af den tænketank at bestemme, hvor kursen. Det er ikke udefra kommende interesser, der skal ligesom diktere, hvor man skal gå hen. Man må forudsætningen for, at en tænketank af den karakter kan spille en rolle og opbygge en troværdighed, er uafhængighed. Det er guldstemplet. Hvis ikke man kan se det, og hvis ikke de beviser det i deres produkter, for der kommer jo produkter ud af det, så dur det ikke. Nå, men det er jo, Danmark er jo et lille land, også når det kommer til det der. Jamen, så lille er det altså. Det er ikke for lille til den slags. Det er ikke for lille til den slags, godt. Men så er det jo Novo, der skal punge ud igen. Eller hvem som helst. Spot on, det er den slags institutioner. Det var den slags institutioner, vi var i kontakt med. De klappede alle sammen i hænderne, som jeg sagde. Glimrende, men ikke lige i dag. Du har, altså, man synes, arbejdstitlen hedder Center for Internationale Studier, CENTIS, en uafhængig udenrigs- og sikkerhedspolitisk tænketank. Nu har vi i hvert fald søsat projektet i lidt mere i offentligheden. Med jer to i ryggen kan det altså ikke gå galt, så let's do it. Men hvis der sidder nogen derude og tænker, det lyder egentlig meget spændende, og jeg har egentlig lidt penge på kistebunden, så kan man så henvende sig til dig? Nej, de skal henvende sig til dig. Okay. Så er det til mig. Jeg synes, du skal være tovholder. Du er den nye bestyrelsesformand for Peter Viggo Instituttet. Ja, så må vi så tage den derfra. Så vi se, hvad hvor er vi beslutningsdygtige? Ja, now you talk business. Og hvem har dog inviteret den mand ind i det her studie? Samuel Racklin, du får jo så også de par ord med. Du har fået, der er helt to lyttere, der nominerer dig til ugens fidusbamse. Så det kan jo være, at du løber med et stykke pap. Men, jeg ved ikke, er det en ære eller en skændsel? Det er absolut en ære. Tak fordi du kom, Samuel Rangel. Det var en fornøjelse. Mere af den slags, så går det godt. Vi håber ikke, der går lang tid, før du kommer her igen. Ja. Så skal vi til udlandet, og hvor vi jo ikke har været i dag så meget, nemlig til et land, som både Torben og jeg har en vis glæde ved. Jeg har boet dernede engang, nemlig Tjekkiet, eller det, der hedder den Tjekkiske Republik, hvis man skal være meget formel. Og de har jo haft en, nogen beskriver ham som liberal, han er i hvert fald borgerlig, premierminister Babiš, en forretningsmand, der med sit parti, der kan forkortes med Arno, jo erobrede magten, sådan foran hele, establishmentet i tjekkisk politik, her for en 4 år siden. Han sidder nu på vippen. Meningsmålingerne er ikke så gode, som de har været. Og så er der jo sket det, at de her Pandora Papers er blevet lækket, og den her forretningsmand, Barbis der, jamen han har sådan set også, hans økonomiske transaktioner, de er også blevet pænt beskrevet. Der er blandt andet et fransk slot, han har købt. Sted. Det er jo et dejligt sted at have sådan et fransk slot. Hvordan har han købt det, og det er sådan ligesom blevet afdækket. Normalt vil man sige, det er nok ikke noget, der hjælper ham i valgkampen, men for at afklare og for at skabe overblik over situationen i tjekkisk politik, så har vi inviteret en kær gammel gæst, eller tidligere gæst, nemlig Otto Tiefenbøck, tjekke og journalist på netmediet Mr. Easter, beskriver central- og østeuropæiske politiske og samfundsforhold. Ja. Velkommen til, Otto, igen. Tak skal I have. Det er alt for længe siden. Allerførst, vores ven Barbis her, han hedder Andres. André. André. Barbis her, tror du, han bliver genvalgt? Uha, det er et svært spørgsmål. Det på sin vis tror jeg, at det alligevel bliver ham og hans parti, der vinder valget. Ja. Om han kan bruge det til noget, det er så et andet spørgsmål. Hvem støtter ham i dag i det tjekkiske parlament, som jo, det er jo det andet kammer, de har jo to kammer, der er valgt til andet kammer, både fredag og lørdag, så vi har vel først nogle resultater hen ad søndagen eller sådan noget, lørdag aften. Jeg tror allerede lørdag aften, ja. Hvad er det for nogle partier, der støtter ham? Det er kommunisterne. Kommunisterne? Ja, ja. Altså sådan nogle rigtige med ham og sig eller ja, sådan noget? Ja, ja, ja. Hvordan kan det være, at kommunisterne støtter en liberal borgerlig? Jamen, efter det sidste valg, der var der jo ikke, der var det svært at danne en regering, og så var der ikke så mange muligheder at indgå en, hvad skal man sige, det er ikke en koalitionsregering. Altså, jeg har glemt, det er også Socialdemokraterne. Okay. Altså, der er koalition mellem Anno, som betyder ja, og Socialdemokraterne, med støtte fra kommunisterne. Men så skal hvad har så nogle kommunister? De skal jo have et eller andet for at støtte ham. Jamen, det kan være mange ting, ikke? Altså, det kan være, at de vil undgå, at regeringen rykkede alt for meget til højre eller til venstre, som er, ja, venstre-piraterne, ikke? Altså, så... Men så, altså, og det er i tjekkisk politik, er det også noget om overførselsindkomster, sociale sikringer og sådan noget? Det er jo ikke en velfærdsstat, som vi kender den her hjemme i Tjekkiet. Altså, der er mange gode emner i valgkampen, vil jeg sige. Lad os høre. Et af de store, det er selvfølgelig migration. Ja. Der er man sådan enig tværs over alle partier, at det vil man simpelthen ikke have i Tjekkiet. Nej. Mm. Selv piraterne, som har en mulighed for at vinde valget. Altså Piratpartiet? Piratpartiet, mm-hmm. Ja. De har, altså deres leder har i 2015, der sagde han, at han havde ikke noget problem med muslimsk Europa, og at Tjekkiet bare skulle tage imod migranter. Mm. Nu, op til valgkampen, der siger han det modsatte, ikke? Ja. Altså han har ændret holdning simpelthen, og siger nu, at nej, under ingen omstændigheder vil vi have migranter. Og det er så immigranter fra Mellemøsten og Nordafrika? Især muslimske lande. Okay. Ja, ja. Ja. Det er fordi sådan en urbanistisk tilgang. Det er det, men altså, det er til forskel for Ungarn, så er man enige om det, tværs over det politiske spektrum i Tjekkiet. Og hvilke andre emner? Så er der sådan noget med velfærd, selvfølgelig. Og så er der selvfølgelig velfærd. Altså, man er ganske træt af, at man, det, man kalder i Tjekkiet, kalder man det, at Tjekkiet er en vestens samlefabrik. Mm. Ja. Og det er man, altså... Skoda og sådan noget. Jamen, alt altså meget, man er meget baseret på bilindustrien, ikke? Så det er ikke kun Skoda. Og der er også Hyundai-fabrik i Tjekkiet og Toyota. Men det er også alle de underleverandører til bilindustrien. Hvorfor er man træt af at være sammenfabrikket? Det giver jo arbejdspladser. Ja, fordi man, altså hovedparten af fabrikkerne er ejet af vestlige firmaer. Tyskere. Det er tyskere, men ikke kun tyskere, vestlige firmaer. Okay. Ikke? Altså, der er også mange dansk ejede virksomheder. Men det er normalt, at man er meget glad for at få sådan noget investering? Nej, fordi altså, pengene bliver udført ud eller andet. Virksomhederne har investeret massevis af penge i Tjekkiet, så det vil sige, at de har en interesse i at holde lønningen nede så længe som muligt, ikke? Og det er man ikke særlig begejstret for. Plus at, hvis jeg lige må tilføje, plus at alt forskning og udvikling, det bliver flyttet til udlandet. Mm. Det vil sige, at man føler, at man vil holde Tjekkiet nede på det niveau, altså som en samlefabrik. Men det, selvfølgelig vil man da det. Ja, selvfølgelig. Det er klart. Men hvad er alternativet til det? Altså, hvis vi de så beskatte dem ud af, og så siger vi, skal simpelthen Volkswagen, det skal simpelthen bare, de skal flytte ud herfra. Hvad vil man så? Nej, man forlanger, at der ligesom skal ske en udvikling, at Tjekkiet kommer op på niveau med de vestlige lande, hvor man selv hører, man hører til. Okay. Og det vil sige, at man skal til at producere nogle varer, der er med høj værdi, for eksempel hvad er medicin og andre ting, som vi har i Danmark. Ja, man skal have højværdiprodukter, og ikke sådan noget, og ikke sådan noget, hvor man sådan, er i, sådan, i den gammeldags industri. En anden ting, det er vel EU. Altså, Tjekkiet er jo de EU-lande, der tidligst og ofte mest højlydt har været mest skeptisk over for EU. Og man er jo i modsætning til mange andre EU-lande jo ikke en del af euroen. Ja, det er altså, man er meget euroskeptisk. Der er flere partier, der er euroskeptiske. For eksempelvis har kommunisterne og det parti, der hedder SPD, som ikke er socialdemokrat. Som er et højere radikalt parti, som er nærmest populistisk, jeg synes efterhånden. Det er lidt svært at bruge det ord, fordi de fleste partier er efterhånden populistiske. Og øvrigt ledet af en herre, der er halvt japaner. Det er rigtigt, ja. Men det er et parti, der godt kan få rimeligt meget magt efter valget, fordi hvis andre skal danne en regering efter valget, så er det i samarbejde med SPD. Mm-hmm. Og det vil sige, at SPD har blandt andet betinget et eventuelt samarbejde med andre, med en folkeafstemning om EU. Altså et Chexit? Yes. Ja. Der må jo være lavet nogle målinger på, om så kan man vinde sådan en folkestemning. Som siger, Storbritannien fremstår jo som et lysende eksempel på, hvad man kan få ud af sådan en folkeafstemning. Er der et flertal i Tjekkiet, der synes, det kunne vi godt tænke os? Det er svært at sige, ikke? Altså, det er umuligt at svare på, men det er rigtigt nok, at der er ganske mange mennesker, der er trætte af EU. Der er de mest rabiate sammenligner EU med Sovjetunionen, ikke? Jo. Altså, hvor andre bryder sig ikke om alle de nye tiltag og woke-mentalitet og alle de ting. Ikke? Så altså, det er meget stor modstand. Hvad skal vi sige, gammel, altså det man vil kalde en reaktionær modstand, der er mod det, ikke? Ja, jeg ved ikke, om sådan man kan kalde det reaktionært, men det er sådan en, hvad skal man sige, man vil bevare. Antiglobalisering. Antiglobalisering, yes. Ja. Ja. Oppositionen er jo, skal man sige, gået sammen i en koalition, der hedder Spilu. Spolo. Spolo. Det betyder sammen. Sammen? Uha. Ja, og sammen. Okay. Ja. Er det virkelig kommunikation på høj plan? Det må man sige. Og det er tre partier, og det er jo sådan det gamle borgerplatform. Ja, altså, det er et borgerdemokratisk parti, som kan sammenlignes sådan, herhjemme et sted mellem Venstre og de konservative. Centrum Højre Parti. Ja, centrum. Pro-EU. Egentlig mere højere end centrum højre, vil jeg næsten sige. Okay, ja. Men et liberalt, økonomisk liberalt og pro-EU, ikke? Ja, pro-EU. Både og, altså det er sådan lidt uklart. De har meldt ud, at de er pro-EU, men partiet er grundlagt af Václav Klaus i sin tid. Okay. Og man ved godt, hvad Klaus... Det var ham, der stjal kuglepæne, ikke? og det er det parti, der men hedder UDS. Men han er meget euroskeptisk, ikke? Ja, det er jo bare det parti, der hedder ODS. Det er ODS, okay. Ja. Men hvad... Det lyder... Altså, vi har jo altså Arno og Spolo. Spolo. Politisk... I realiteten, det er jo ikke en kæmpe stor forskel. Altså, de begge får sådan noget, en markedsøkonomi. Men de kan ikke rigtig tåle hinanden. Altså, det vil være den mest oplagte koalition i virkeligheden, ODS og andre. Okay. Ja. Men de har begge to sammen ud, at de kan simpelthen ikke tåle hinanden. Ikke? Og det er også noget personligt, og så det er udelukket på forhånd i hvert fald. Noget, som jeg har tænkt på, som burde, eller det, jeg ved jo ikke, om det har været en stor sag, men det var altså, at Tjekkiets vej gennem coronakrisen var en meget, meget anderledes end mange andre. Det startede enormt godt. Ja. Og helt fantastisk, hvor man tænker, gud, har de virkelig et sundhedsvæsen, der kan magte det her og køre det meget bedre, end vi gjorde i Vesten? Og så lige pludselig, ja, så var det helt, helt vanvittigt, ja, bagud. Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad det var, der gjorde det, og hvorfor det gik, som det gjorde. Men det må vel også, er det ikke en del af en valgkamp, eller sådan, hvad stiller man op med det tjekkiske sundhedskoronavæsen? Ja. Det er da helt afgjort, ikke? Altså, og det er Babiš for det smidt i hovedet hele tiden, at taklingen af coronakrisen var for dårlig og så videre. Ikke? Altså, men jeg ved ikke, altså, ved hvorfor, du, hvorfor det der gik? Skal... Hvorfor gik det så fantastisk nej, jeg i starten? Kan ikke... Jamen, man var ret hurtig til at eksempelvis lukke for indrejse fra Kina og alt sådan noget. Ikke? Så det gik rigtig godt i lang tid. Men så har man åbenbart været lidt for naiv til at tro, at nu er det over, og nu kan vi klare det. Og så kom der... rigtig gang i. Så er man simpelthen lukket op for tidligt, og så... ja, så det må være sådan noget i den stil, ja. Okay. Ja. Tilbage til det, jeg også omtalte før, og som jo også der er lidt drama i, det her parti, der hedder SPD, som jo altså står for Svoboda a Prima Demokrati, ja, det vil sige... Det betyder frihed og direkte demokrati. Frihed og direkte demokrati, og som er ledet af ham her, halv japanske Tomio Okamura. Ja. Ja. Og det lyder i hvert fald japansk. Ja. Ja. Og det, han har altså det her krav om, at hvis han, ja, og så fremt, og stemmerne falder, som de gør, og det kan ikke helt udelukkes, så skal han have prisen for at støtte Arno-regeringen og Babiš, ja, det er en EU-afstemning. Ja. Har du et bud på, hvis sådan en EU-afstemning kommer, vil tjekkerne så stemme for at melde landet ud af EU, tror du? Eller vil det blive tæt? Eller det, er det, altså for det første er det... Altså jeg vil lige indskyde, inden jeg svarer på dit spørgsmål. Jeg tror faktisk, at SPD bliver den store overraskelse ved valget. De får et godt valg. De får et rigtig godt valg, tror jeg. Fordi altså de, ifølge diverse meningsmålinger, så stod de til 10, max. 12%. Jeg tror, de får mere. Okay. Altså. Og det bliver måske blandt andet konsekvensen af det der problem med Babiš og hans køb af fransk slot og alle det der ting, ikke? Afsløringer, så der kom frem. Udenom ham. Så det tror jeg for det første. For det andet, altså jo, jeg ved ikke, det er svært at svare på. Men du vil altså, faktisk ikke udelukke, at de kunne finde på at stemme Tjekkiet ud? Jeg vil ikke udelukke det. Faktum er, at der er selvfølgelig mange fornuftige mennesker, der også ved, at Tjekkiet er et lille land, som er baseret på eksport og som et typisk eksportland. Vi er ikke, Tjekkiet er ikke England eller Storbritannien, ikke? Altså, så man er godt klar over, at det vil være svært. Ja. Mm. Men så skal altså, hvis det så viser sig, at det, altså, at det her lidt uforudsigelige valg, altså hvis der er en anden kandidat end Babiš, hvem er det så? Det er så enten piraternes formand, som hedder Bartosz, og som i øvrigt har dreadlocks. Ja. Ja, så det vil være det første premierminister i EU med dreadlocks. Eller så ODS-formanden, som hedder Fiala. Ja. Okay. Og en ting er navn, men de står så for to meget forskellige retninger. Problemet er, at de kan kun denne regering ved at gå sammen. Ja. Og det vil sige, at det er fem partier, som er vidt forskellige. Det forestiller jeg, at en regering, hvor SF og Venstre går sammen. Ja, det kan jo blive nødvendigt. Det har lidt lange udsigter. Ja, også her Tiefenberg, redaktør på netmediet Mr. East. Tusind tak, fordi du kom. Vi vil love, at vi vil i hvert fald prøve at holde lidt øje med, hvad det ender med i næste uge. Det fordi vi skal jo ikke bare altid kun snakke om op til et mærkeligt valg, men også, hvad der egentlig kommer ud af det. Forhandlingerne trækker ud til jul, ligesom i Tyskland. Det kan det være. Men det tror jeg, de gør. Det kan vi allerede se. Korto og Steno trækker ikke ud til jul. Vi har 2 minutter tilbage, og vi har en en bamseproblematik, der ikke er afgørende. Jamen altså, og jeg nægter at lægge min stemme på Troels Lund Poulsen. Ja, selvfølgelig gør det. Ikke det have noget, ja, og du vil ikke støtte mig, bare fordi, at jeg synes, Nicolai Wammen har gjort det godt. Men så kan vi jo give det til Samuel Racklin. Samuel Racklin, han har uden overhovedet at være bragt i spil af nogen af os, samlet tre stemmer på blandt vores lyttere. Så jeg tror, at vi skal give den til Samuel Racklin. En salomonisk løsning går til Samuel Racklin. Det, ja. Altså, det er også fordi, det er jo fantastisk at samle Salomon så enorm en opbakning blandt lytterne, uden at egentlig at bede om at blive nomineret til en bamse. Og ifølge Olof Aagaard Nielsen, så kan Bill Gates jo bare komme med pengene. Det er jo til den her... Men jeg synes også, det var rart det der med at Samuel Racklin, det der med at fortælle, at det institut, Peter Vigo Instituttet, som vi kalder det indtil videre, at det også skal have nogle udenlandske forskere, som sidder og kigger på danske interesser. Det tror jeg vil være meget sundt. Tillykke til Samuel Racklin. Tak til lytterne, fordi de lyttede med. I kan podcast der på Podimo og på Berlingskes hjemmeside, også de tidligere programmer. Tak for i dag, og i teknikken sad Simon. Nej, det var Simon Gardner. Han var i research- og producentafdeling, og en meget, meget, meget sygdomsramt Josefine Maria Hansen. Hun passer sit arbejde. Sit arbejde. Hun viser nemlig det, man skal. Man går på arbejde, når man er syg. Det er at vise samfundssind. Ja. Det var det ikke for et par måneder siden. Sådan er det. Men tusind tak. Vi høres ved næste uge. Ja. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.